pity I've never been a part of this. Zofia Kruszewska, Grzegorz Zembrowski, Piotr Kaczkowski. Dziękujemy. To był Minimax. Program Trzeci Polskiego Radia zaczyna się poniedziałek, 12 stycznia. Wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Europa i świat solidaryzują się z Francją po zamachach terrorystycznych, w których zginęło kilkanaście osób. Jeszcze tej nocy dowiemy się, czy film Ida dostanie prestiżowe Złote Globy. Wszystko wskazuje na to, że Chorwacja po raz pierwszy będzie miała prezydenta kobietę. We Francji prawie 4 miliony osób wzięło udział w demonstracjach przeciwko terroryzmowi zorganizowanych po ostatnich zamachach w Paryżu. Według władz była to największa demonstracja w historii kraju. Na marsz, który odbył się we francuskiej stolicy, przyjechało około 50 zagranicznych przywódców. Polskę reprezentowała premier Ewa Kopacz, ale jedność z Francuzami w obliczu ataków pokazywali też wczoraj mieszkańcy innych krajów, m.in. Niemiec, Austrii, Kanady czy Londynu. W stolicy Wielkiej Brytanii odbył się wielotysięczny wiec upamiętniający 17 ofiar serii zamachów w Paryżu, a był to tylko jeden z wielu wyrazów solidarności Brytyjczyków z Francuzami, o czym z dumą mówił burmistrz Londynu. Solidarność Londynu z Paryżem to uczucie jedności w żałobie i w oburzeniu, a także determinacja, by te dwa wielkie historyczne miasta wolności stały razem walcząc o tę wolność. Powiedział podczas wiecu Boris Johnson telewizji Sky. Tłum na placu Trafalgaru wiwatami przyjął oświetlenie frontonu Galerii Narodowej w kolorach narodowych Francji, na niebiesko-biało-czerwono. Podobnie podświetlono fontanny na placu pod kolumną Nelsona i most Tower Bridge na Tamizie. Marsze, wiece i czuwania odbyły się też w innych miastach Anglii, w Liverpoolu, Sheffield i Leeds. W Manchesterze fani United na meczu z zespołem Southampton trzymali nad głowami plakaty Je suis Charlie, jestem Charlie. W szkockim Glasgow tłum zapełnił główną ulicę Buchanan Street. Ambasador Francji w Londynie, madame Sylvie Berman, wyraziła wdzięczność za poparcie i liczne wpisy w księdze kondolencyjnej wyłożonej w ambasadzie. Na wielki marsz protestu przeciw terroryzmowi udał się do Paryża premier David Cameron. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. A tymczasem austriackie władze zatrzymały dwie nastoletnie dziewczyny, które próbowały przedostać się do Syrii, żeby tam wyjść za mąż za bojowników organizacji Państwo Islamskie. Jak informuje prokuratura, 16-latka, która podobno była w kontakcie z dżihadystami, 30 grudnia została zatrzymana podczas kontroli w pociągu w Rumunii i odesłana do domu. Dziewczyna była już w drodze do Syrii i to ona miała zwerbować starszą o rok koleżankę. Obie pochodzą z rodzin o bośniackich i czeczeńskich korzeniach. Teraz są w areszcie. W październiku władze Austrii zatrzymały pod zarzutem działalności terrorystycznej 14-latka, który planował podróż do Syrii, a w internecie próbował znaleźć instrukcję, jak zbudować bombę. Za dwie godziny czasu polskiego w Los Angeles rozpocznie się ceremonia wręczenia Złotych Globów, czyli nagród Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej przy Hollywood. Wśród nominowanych jest film Pawła Pawlikowskiego Ida. Krytycy nie przesądzają, jaki będzie werdykt, choć film obsypany już nagrodami na innych festiwalach ma niemałe szanse. Sam reżyser podkreśla, że niezależnie od nagród cieszy go dotychczasowa popularność Idy. Co mnie zachwyciło właśnie, że pokazuje ten film w Korei Południowej i ludzie nagle czują, że w tym jest jakaś duchowość, jakaś przestrzeń, jakieś inne kino, że tu chodzi właśnie o sprawy wiary, tożsamości, tragedii, paradoksów, duszy człowieka. To jest dla mnie fantastyczne, a nie tam, że Oscary, Globy, przecież nie o to chodzi. Ida ubiega się o statuetkę w kategorii najlepszy film zagraniczny. Największą konkurencją dla niego jest rosyjski Lewiatan. Po wyborach samorządowych ruszył festiwal polepszania własnego standardu życia kosztem obywateli, pisze Dziennik Gazeta Prawna. Jak czytamy, ledwie ucichła wrzawa wokół fatalnej organizacji głosowania, a w nowych władzach gmin i miast zaczęły się podwyżki diet i wynagrodzeń, zakupy drogiego sprzętu elektronicznego czy wymiana samochodów na nowe, najlepiej z wyższej półki. To często jedna z pierwszych decyzji, jakie podejmują nowo wybrani samorządowcy. Dziennik podaje przykłady. Wójt Józefowa nad Wisłą w województwie lubelskim dzięki 13-procentowej podwyżce będzie zarabiał miesięcznie ponad 11 tysięcy złotych brutto. Jego kolega po fachu z niespełna 10-tysięcznej gminy Fabianki w Kujawsko-Pomorskim też nie będzie musiał mu zazdrościć. Po decyzji Rady Gminy dostanie znaczną podwyżkę o 1300 zł miesięcznie, a w sumie jego wynagrodzenie brutto wyniesie 10 700 zł. Jak ustalili dziennikarze, podwyżki przyznaje się nawet tam, gdzie gminne kasy są zadłużone na ciężkie miliony. Chorwacja ma nowego prezydenta. Z nieoficjalnych wyników przedstawionych przez Państwową Komisję Wyborczą wynika, że drugą turę wyborów wygrała Kolinda Grabar-Kitarović. Kandydatka opozycyjnej chorwackiej wspólnoty demokratycznej walczyła z obecnym prezydentem Ivo Josipovićem. W kampanii wyborczej obydwoje przekonywali, że najważniejsze jest wyjście Chorwacji z kryzysu gospodarczego i obiecywali reformy. Ale głosujący chcą dać możliwość spełnienia obietnic wyborczych wywodzącej się z chorwackiej wspólnoty demokratycznej Kolindzie Grabar-Kitarović. To jest taka twarda, mocno krzycząca kobieta. Mówi Chorwat mieszkający w Polsce Aleksander Arabadzić. Dość mocno, co w jej wypadku jest ważne, pozycją międzynarodową. Kolinda Grabar-Kitarović była szefową chorwackiej dyplomacji i ministrem do spraw integracji europejskiej. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. I mamy jeszcze informacje o pogodzie. W nocy na południu i na zachodzie jeszcze silny wiatr, wszędzie możliwe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Poniżej zera w Zakopanem minus 4, w Suwałkach minus 1, w innych regionach od 0 do plus 2 stopni. W ciągu dnia będzie raczej pochmurno i nadal deszczowo. W regionach wschodnich popada także deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatury wyrównane plus 3, plus 4 stopnie. W Tatrach 0 i jeszcze mocniejszy wiatr na wybrzeżu i na południowym wschodzie. W Tatrach bardzo mocny, 120 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Seks nasz powszedni. Sześć minut po północy, Joanna Milewczyk, dobry wieczór. Najbardziej niepokoją mnie stereotypy takie, które odmawiają osobom po 50 atrakcyjności. Moi rówieśnicy rzadko kiedy między sobą rozmawiają o seksie. Rzadko kiedy mówimy o trudnościach takich fizjologicznych, o tym, co się zmienia w seksualności. Natomiast bardzo dużo mówi się o oczekiwaniach od tego seksu i one się zmieniają w stosunku do tego, czego oczekują młodzi ludzie, czyli eksplozji, superorgazmu i tak dalej. My poszukujemy ciepła, zaufania, również przyjemności oczywiście, ale również jesteśmy zainteresowani właśnie taką intymnością. Już nie jest jak dawniej, jest całkiem inaczej. Może i lepiej. Tekst naszych wspomnień to drobny maczek, którego nikt nie przeczytał i nie przeczyta. Nie, nie jest jak dawniej. Nie jest jak dawniej. Wymyślę coś ładnego w tych czasach, gdy głuchego dosięga nowy przekaz i napiszę coś słodkiego, powstanie coś z niczego. Na prezent. Już nie jest jak dawniej, jest całkiem inaczej, może i lepiej. Tekst naszych wspomnień to drobny maczek, którego nikt nie przeczytał i nie przeczyta. Nie, nie jest jak dawniej. Nie jest jak dawniej. Wymyślę coś ładnego w tych czasach, gdy głuchego dosięga nowy przekaz i napiszę coś słodkiego, powstanie coś z niczego na prezent. O, wymyślę coś ładnego w tych czasach, gdy głuchego dosięga nowy przekaz i napiszę coś słodkiego, powstanie coś z niczego na prezent. Raz jeszcze serdecznie Państwa witam i zapraszam absolutnie wszystkich do uczestniczenia w audycji, bo seks osób po 50, 60, 70 to sprawa, która w przyszłości dotyczyć będzie słuchaczy dzisiaj młodych, a już dotyczy osób w kwiecie wieku. Proszę więc do nas pisać seksmałpa.polskieradio.pl i dzwonić 22 tradycyjnie 7 3 oraz odnaleźć nas na Facebooku. Tam znajduje się strona audycji Seks Nasz Powszedni. I opowiadać proszę, czy seks seniorów to temat tabu dziś, czy już nie? Ja tradycyjnie z tematem nie będę mierzyła się sama. W studiu są już goście. Dr Beata Wróbel, ginekolog, położnik i seksuolog. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Powiem tylko, że z Dąbrowy Górniczej, więc od razu dziękuję za to, że zgodziła się Pani do nas dzisiaj przyjechać. Dziękuję. I profesor Zbigniew Izdebski, seksuolog, pedagog, autor wielu badań. Te badania nam dzisiaj pomogą. Mam nadzieję, Panie Profesorze, dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Polacy stanowczo zbyt wcześnie idą na seksualną emeryturę. Pani doktor na Panią patrzy, ponieważ to są Pani słowa, tak? Tak, to są moje słowa, które ukazały się w Dzienniku Zachodnim. Pytam tak, a pytanie moje dotyczy, czy rzeczywiście zbyt wcześnie idą Polacy na emeryturę seksualną i czy istnieje taki okres w życiu, kiedy powoli to nasze życie seksualne zaczyna wygasać? Polacy idą zdecydowanie zbyt wcześnie na emeryturę seksualną. Czy istnieje taki moment, w którym nasze potrzeby seksualne zaczynają wygasać? Pewnie istnieje, ale to jest zdecydowanie zmienna, indywidualna i w żaden sposób nie należy jej generalizować. Dopóki żyjemy, żyje nasza seksualność. Rodzimy się z nią i z nią umieramy. Zatem nie ma powodu, abyśmy odstawiali ją na tor boczny. Natomiast pani pytanie jest zasadne też z tego powodu, że jednak te różnice indywidualne pokazują, że ta różnica jest między kobietami, między mężczyznami, naturalnie różnice w samej jednej płci występują. Bo jeżeli na przykład popatrzymy na badany na osoby po 50, czy tak jak pani mówiła, i 60, i 70 roku życia, kiedy ja pytam osoby, które badam, o rolę seksu w życiu badanych, to 14% mężczyzn wskazuje, że zupełnie jest nieistotna kwestia seksu. Mówimy o tej grupie ludzi 50, 60, 70 plus i 43% kobiet. Czyli ponad dwa razy więcej. Mówi, że seks nie odgrywa dla nich szczególnie żadnej roli, czyli jest zupełnie nieistotny. Jak naturalnie patrzymy poprzez pryzmat naszych gabinetów i pani doktor ginekologiczno-seksuologicznego, ja przez swój seksuologiczny, to możemy powiedzieć tak, że jak się spotykamy z pacjentami, to widzimy naszych pacjentów i ich problemy, ale to nie jest do końca pełna rzeczywistość wszystkich ludzi w Polsce, bo nie wszyscy trafiają do ginekologa na badania ginekologiczne-seksuologiczne. Natomiast jak się zbada ludzi na próbie ogólnopolskiej, no to się widzi jakiś rzeczywisty ten obraz. I ten obraz rzeczywisty jest no niestety dosyć niepokojący, dlatego że rzeczywiście, tak jak pani doktor mówi, no idziemy zbyt wcześnie na tą seksualną emeryturę. Znaczy wyjście z aktywności można dokonać dosyć szybko, prawda? Gorzej jest powrócić do tej aktywności, ale myślę, że tutaj działają nie tylko czynniki o charakterze biologicznym, ale także działają nasze czynniki mentalne, kulturowe, religijne. Nieraz mamy takie poczucie, że już w tym wieku czegoś nam nie wypada, albo no już prawda, sami ludzie, których badam, mówią w pewnym momencie tak, no to na pewno jest lepszy okres do tego, żeby się zająć wnukami niż działko? Myśleć o problemach swoich, tak? Niż myśleć o sobie, o swojej miłości, o swoim związku. My mówimy tu znowu na zasadzie pewnej generalizacji, natomiast no jest jednak pewna grupa osób, która ceni sobie wartość seksu w swoim życiu. Natomiast proszę zwrócić też uwagę na to, że jeżeli jesteśmy w związku małżeńskim i dla mężczyzny ten seks dalej jest ważny, a kobieta ma postawę wycofującą i mówi nie, nie, dziękuję, prawda? Albo w ogóle nie mówi dziękuję, a wytwarza różne inne sytuacje, które doprowadzają do tego, że lepiej nie współżyć, no to zaczyna być także pewien problem w relacjach w związku, dlatego że no, jak mówimy o związku, to mówimy także o no, pewnej szansie na realizację też potrzeb seksualnych, a tutaj zaczyna się robić problem, jeżeli jedna osoba chce, a druga osoba niekoniecznie. Bo mówiąc o związku, musimy pamiętać, że w związku ponosimy odpowiedzialność za i odpowiedzialność wobec drugiego człowieka. Czyli jeżeli jesteśmy w tym związku, to nie możemy nie brać pod uwagę potrzeb fizjologii naszego partnera. Więc to jest takie wyjście do sytuacji, wydaje mi się, bardzo odpowiedzialne i budujące gotowość do zmian. Bo jeżeli spojrzymy, że nawiązując do wypowiedzi pana profesora, że w czasie badania pacjenta, czy ja w czasie badania pacjentek, ja widzę, że ona musi mieć problemy z seksem, wynikające z jej biologii, z tego wszystkiego, co jest z atrofii śluzówki, z nieprawidłowych, czy zmęczonych mięśni, czy z zaburzeń statyki na miednicy. I ja to widzę, ja również to badam. I ja o tym wiem, a ona się do tego nie przyznaje. Pytanie moje jest wtedy takie, czy ona nie wie i się nie przyznaje, czy wie i się wstydzi. Nie chcę mówić. Pani doktor, porozmawiamy o tym, bo ja bym chciała wrócić jeszcze do gabinetów i seksuologicznych, i ginekologicznych, w przypadku kobiet ginekologicznych oczywiście. Ja zapytałam o to, czy jest taki wiek, w którym to zaczyna się zmieniać, nasze życie seksualne, ale może powinnam była zapytać o to, jak nasze życie na przestrzeni lat się zmienia. A chodzi mi już o ten wiek 50+. Co się wtedy dzieje z nami? Pan profesor? Ja myślę, że z punktu widzenia kobiety podejście do seksualności bardzo zależy od momentu prokreacyjnego, w którym ta kobieta jest. Do momentu, kiedy kobieta jest zainteresowana rodzeniem dzieci, jest to życie seksualne lepsze, dynamiczniejsze. Jest ona bardziej otwarta. Bo jest cel? Jest, tak. Jest cel, który jakby rozgrzesza ją z doświadczanej przyjemności, której w innej sytuacji, z której to przyjemności w innej sytuacji niekoniecznie to rozgrzeszenie może nawet sama sobie dać. Natomiast w momencie, kiedy mówimy o... przesunęłabym tą granicę jeszcze 40+, kiedy zaczyna się tak zwany zespół pustego gniazda, dorastają dzieci, wychodzą z domu, robi się puste mieszkanie i okazuje się, że między partnerami jest jakaś nowa dla nich sytuacja. To miejsce, które wypełniały dzieci, staje się miejscem często emocjonalnie i uczuciowo pustym. W związku z tym zmienia się również nastawienie do seksu. Jeżeli oni spróbują się w tym momencie, jeżeli oni to zrozumieją, zauważą i zrozumieją i spróbują nad tym popracować, to jest kapitalna szansa dla związku. Natomiast jeżeli się z tym zagadnieniem nie zmierzą, albo bardzo często dzieje się tak, że właśnie wtedy przychodzą mężczyźni do mnie i mówią, że żona odmawia współżycia. Ona nie chce. Co ja mam zrobić? Jak ja mam żyć? Jak ja mam się w takiej sytuacji zachować? I wtedy ta kobieta, która odchodzi na tą emeryturę, sama się na nią zapisuje, stawia się w sytuacji takiej psychoseksualnej bardzo niekorzystnej, ponieważ jeżeli podejmie taką decyzję, to już potem jest tylko równia pochyła. Smutek, zgorzkniałość, poczucie odrzucenia, bo w początkowych etapach ten partner jeszcze o nią walczy, ale on nie będzie o nią walczył w nieskończoność. To bardzo przygnębiający obraz. Obraz, tak trochę myślę, naszych rodziców, ludzi po 60. Bo ja myślałam, że tutaj większą rolę odgrywają dzieci właśnie, a tu nagle dzieci nie ma w domu. Dzieci, które nie dają pozwolenia rodzicom na to, żeby prowadzili życie seksualne. Bo mama, która ma 60 lat, jest teraz babcią do opieki nad dziećmi. A nie... Wie pani, jak myślimy o dzieciach, to te dzieci, nawet już w znacznie wcześniejszej fazie życia, jakby też nie to, że przeszkadzają, ale dzieci nie także nie dają jakby prawa rodzicom do realizacji seksualnej, dlatego że Ja pamiętam nieraz ze spotkań z młodzieżą szkolną i no, jak mówimy z młodymi chłopakami 16-17-letnimi o ich popędzie seksualnym, o ich seksualności. No i ja w ten czas mówię, że ta faza popędu mężczyzn, no to jest szczególnie duże rzeczywiście, ten 16-18 lat, prawda, to jest taki duży popęd, a u kobiet ta pełnia seksualności 30-40 lat, prawda? Mhm. No to ci młodzi mężczyźni w pewnym momencie mówią, ach, te ryczące czterdziestki, prawda? I tak zaczyna się taki... Negatywny. Nie, właśnie nie negatywny, nie? Taki moment, ach, te ryczące czterdziestki i oni tak, tak między sobą wymieniają różne komunikaty i ta atmosfera takiego ludycznego podejścia do sfery seksu trwa gdzieś około 5 minut, a później troszeczkę narasta taka, nie chcę powiedzieć agresja wobec mnie, ale są mało mili. I okazuje się, że z tych wielu moich spotkań wynika, że oni uświadamiają sobie, że często ich matki są w tym wieku. I jak oni sobie uświadamiają, że ich matka 35-38 lat, 40. I ja mówię o seksie. Jaki seks? Gotowanie, pranie, sprzątanie, robienie zakupów. To jest to, a nie seks. I ja, i wie pani, my przecież już mówimy o osobach, które nie mają 50 czy 60 lat, tylko mają kobiety 38, 35, 40 lat, prawda? I już, a ich dzieci, które są nastoletnie, patrzą na te osoby, że może niekoniecznie współżyją. I jeden chłopak mówi, no tak, ale on chyba wie, że prawda, rodzice współżyją, bo przez ścianę słyszą, jak tam oni sapią nieraz, prawda? A kolega mówi, no nie, on chyba ma astmę, prawda? Czyli proszę sobie wyobrazić, że jeżeli to mamy w przeniesieniu na tę wcześniejszą fazę jeszcze przed 40 rokiem życia, co dopiero sobie myślą o ludzie, o tych, którzy mają 50, 60, 70 lat. Często my na te osoby tylko patrzymy poprzez pryzmat, jak to się mówi nieraz, kryzysu wieku, że romanse, tak, bo mężczyzna po 50, 60, no tak, to się chce sprawdzać, to dlatego wchodzi w relacje z młodszymi kobietami, ale nie patrzymy na to w sposób właśnie konstruktywny. Natomiast jeżeli znowu wrócimy do sprawy mentalności ludzi, to widzimy, że jak badamy Polaków, to według mężczyzn ta granica wieku pewnego spadku zainteresowań seksem u mężczyzn jest około 62 roku życia, a u kobiet około 56 roku życia. I podobnie z kolei o tych granicach wieku myślą także kobiety. Natomiast warto także pamiętać, że jednak to, o czym mówi pani doktor, są też pewne zmiany fizjologiczne, szczególnie u kobiety, które następują i które powodują, że te zmiany następują w organizmie. Myślimy tu o okresie menopauzy, gdzie kobiety szczególnie... To już okres przedmenopauzalny. Prawda, ale przeżywają. To jest czasami 12 lat albo i 16 lat. Prawda. I to kobiety ten okres często mocno przeżywają. No i później też mają takie... niektóre chwytają pewien dystans do sfery seksu, mając poczucie, nie boję się użyć takiego sformułowania, że są trochę niepełnowartościowe. Prawda? Ginekolodzy wiedzą, jak często kobiety chcą przedłużyć sobie tę fazę związaną z miesiączkowaniem, bo mają takie poczucie... Ale to jest poczucie psychiczne? No właśnie, tak. Myślę o poczuciu psychicznym. No, pani doktor tutaj mówiła również o kwestiach fizjologicznych, które niewątpliwie są z punktu widzenia komfortu życia kobiety ważne, bo na przykład przecież w okresie menopauzalnym, no to o czym na pewno będziemy dzisiaj jeszcze mówili, występują pewne trudności we współżyciu seksualnym kobiety, związane na przykład z brakiem lubrykacji pochwy, że występuje suchość pochwy, prawda? I to są problemy, które mogą powodować u kobiety pewien dyskomfort i pewną trudność, bolesność w czasie współżycia. To można nas niwelować, prawda? Ale trzeba być tego świadomym. O tym opowiemy jeszcze, panie profesorze, tak sobie myślę, bo mam badania przed sobą i pani doktor oczywiście amerykańskie, z których wynika, że osoby w wieku 75-85 lat i teraz moje pytanie, czy to tak jest, że seks uprawia co czwarty. To są amerykańskie badania. Jak one się mają do polskich badań? Co czwarty Amerykanin w wieku 70, powiedzmy, 5 lat. To są prawdopodobne badania? To są prawdopodobne badania, ale dlatego właśnie, że to wynika z pewnego podejścia kulturowego do sfery związanej z seksualnością, a nie tylko medycznego. Dlatego, że to, o czym dzisiaj mówimy, to mówimy o także pewnym prawie człowieka do realizacji seksualnej. I jednak to prawo i pewna takie podejście do życia, że należy korzystać z życia, póki można. I jeżeli coś nie wychodzi, to od razu idziemy do lekarza i o tym rozmawiamy. Wie pani, to jest prawa innego podejścia lekarzy do relacji z pacjentem, której my z panem doktor nie możemy się, że się tak wyrażę, dopracować w Polsce. Dlatego, że polscy lekarze ginekolodzy najczęściej swoje pacjentki, które badają ginekologicznie, od lat są ich ginekologami, nie pytają o ich życie seksualne, jeżeli pacjentka sama nieraz nie rozpocznie. Natomiast wielu lekarzy w krajach unijnych, a także tych w Stanach Zjednoczonych, to są lekarze, którzy pytają także o aktywność seksualną. Najwyżej pacjentka odpowie, że nie jest aktywna seksualnie, ale pytają, i to jest ważne pytanie w całym procesie prowadzenia wywiadu ginekologicznego w relacji z pacjentką. I myślę, że wie pani, jeżeli ty jako lekarz zadasz pytanie pacjentowi, czy pani współżyje, albo jeżeli nie współżyje, to pyta o w ogóle jakość życia seksualnego, prawda? To też jest taka sytuacja psychologiczna, która daje poczucie pacjentce czy pacjentowi, że to, że ludzie w tym wieku współżyją, to jest normalne. Że to nie jest pytanie o charakterze kłopotliwym, bo proszę sobie wyobrazić, jest pewna, w Polsce znam pacjentki takie, które będąc w tej fazie życia 75 lat, one się wstydzą lekarce czy lekarzowi przyznać w gabinecie do tego, że współżyją seksualnie, bo mają poczucie, że a co ona, czy on sobie o mnie pomyśl. Bywa tak? Ale oczywiście, że tak bywa. I mało tego, na jednej z kongresów zostało postawione pytanie, czy lekarz ginekolog ma prawo pytać o zdrowie seksualne. Czy to nie jest zbyt intymne? Tak jest. Czy nie zostanie, mamy co jakiś czas, trafiają do nas sprawy z nadużyciem, dotykiem, czy z różnymi nadużyciami na linii lekarz-pacjent, jeżeli chodzi o badanie. Więc to są bardzo trudne sytuacje. Niemniej i dlatego jakby chroniąc się przed zadaniem pytania, najlepiej nie pytać. I udać, że problem tematu istnieje. Nie, natomiast nawiązując do wypowiedzi pana profesora, w ogóle nasze rozumienie starości i amerykańskie rozumienie starości, tam o starości mówi się po 80+. A u nas o starości mówi się nawet zgodnie z założeniami Narodowego Funduszu Zdrowia, geriatria obejmuje 60+. Więc ogromna różnica. Nawet to przeniesienie rozumienia szerokich dysfunkcji organizmu, jakby jest przyzwolenie, że to już jest starość. Więc się zgadzamy na to wszystko, że źle chodzimy, źle siedzimy, nie mamy seksu i jesteśmy po prostu 20 lat za wcześnie starzy. Nie realizujemy swojej podstawowej potrzeby i roli, jaką spełnia seks, mianowicie roli więziotwórczej. Roli dotyku, roli bliskości, roli spojrzenia. Jesteśmy wyposażeni we wszystkie zmysły, które służą nam do życia, ale również służą do relacji intymnej, do relacji bliskości, do wypełniania tej pustki, do doświadczania, odczuwania drugiego człowieka. Więc jeżeli ta kobieta, która ma pochwę takiej, taką, która, którą, z którą się, która powoduje, że ona ma lęk przed podjęciem współżycia, to ona odsuwa to współżycie. Ona nie pozwoli się nawet dotknąć. Więc co dzieje się w takim związku? On musi zacząć się rozpadać. Czy on może się troszeczkę, nie każdy związek, bo jakby tylko przez ten seks w tej fazie życia związki się rozpadają, to tych rozwodów mielibyśmy więcej niż mamy. Natomiast one często trwają, te związki, tylko ich jakość bywa jednak znacznie emocjonalna. Tak. I to jest też taka sytuacja dosyć przykra, bo taki rozpad emocjonalny też jest bardzo bolesny. Niekorzystny. Przykry dla obu stron. Może pani nawet ładnie powiedziała, bolesny, tak, bo to jest, jednak bolesne. Mili państwo, ja proponuję, żebyśmy do rozmowy wrócili za chwilę, a porozmawiamy i o kobietach, i o mężczyznach. Jeszcze pewnie dzisiaj sporo tematów przed nami dotyczących seksu seniorów. Ja wstępnie powiedziałam 50+, ale przesuńmy te granice 60+. Wie pani, to jest strasznie, strasznie słyszeć o tych seksie seniorów. 50+. Jest sam, tak, wie pani, ja sam nawet, ja mówię o seksualności osób 50+. Ja sam jestem w kategorii już 50+. Wie pani, jak ja mam się być kategoryzowany jako senior, to jakoś się z tym pogodzić nie mogę, ale może to jest mój problem. Ja myślę, że to nie jest problem i będziemy z panią profesora doświadczenia i optymistycznego podejścia korzystać jak najbardziej. Z optymistycznego postrzegania siebie. Oczywiście. Powiedzą, że to jest jego problem. Słyszymy się zatem za chwilę. Gdyby mieli państwo ochotę do nas dzwonić, to ja cały czas zachęcam. Proszę też pisać. Dzwonić 2273, pisać seks@polskieradio.pl. Czekamy tutaj z ekspertami, będziemy rozmawiać na temat seksu oczywiście. Wracamy do rozmowy, rozmawiamy dzisiaj o seksie osób po 60, 70, 80 w studio. Dr Beata Wróbel, profesor Zbigniew Izdebski i z nimi rozmawiamy oraz z naszym słuchaczem, panem Dariuszem, który się do nas dodzwonił. Dobry wieczór, panie Dariuszu. Witam serdecznie. Chciałem się powiedzieć właśnie w temacie, jesteśmy z małżonką tym pokoleniem właśnie 50+, prawie już 60, oboje po przejściach. Małżonka, jak się poznaliśmy, była od 2 lat wdową, ja byłem po rozwodzie i jakość naszego życia seksualnego dopiero się właściwie zaczęła po 50. Jak my to mówimy, życie zaczyna się po 50. Towarzystwo, w jakim się poruszamy, to jest głównie 40-latki i oni postrzegają nas właśnie w swojej kategorii wiekowej. Mm-hmm. Nie wstydzimy się tego, że uprawiamy seks, jesteśmy szczęśliwi i no, ktoś może nie uwierzyć, ale jeżeli tylko mamy możliwość, to codziennie. Serdecznie dziękujemy za ten telefon, panie Dariuszu. No gratulacje ogromne, prawda? No to nie ma czego gratulować, bo według nas jest to normalne po prostu. I ja gratuluję, że pan się do nas dodzwonił w takim razie. Dziękuję bardzo. Po raz pierwszy od wielu, wielu lat, chociaż mam lat prawie tyle, to trójka. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich. Pozdrawiamy również. Dziękuję również. No, chcemy panu powiedzieć, że my panu wierzymy. Tak, my panu wierzymy i też chcemy powiedzieć, że także wierzymy w to, że nie, że jest i ochota na seks, są te możliwości, a często właśnie w tym okresie, o którym pan mówi, przychodzi dla niektórych większa ochota na przykład na seks, dlatego że ludzie mają nieraz większe poczucie bezpieczeństwa w relacjach seksualnych. Dlatego że jak generalnie pytamy Polaków, Polki o to, czego boją się w relacjach seksualnych najbardziej, to na pierwszym miejscu od wielu lat występuje ciąża. I przychodzi wreszcie taki moment w życiu kobiety, że ona już się tej ciąży nie boi, nie musi bać. To zagrożenie bać. Bezpowrotnie minęło, tak? Tak. To zagrożenie minęło i jeżeli dalej jest ta witalność w kobiecie, radość życia i radość seksu i ten mężczyzna jest sprawny w sensie seksualnym, to niewątpliwie przychodzi taki moment, gdzie niektórzy mówią, u mnie jest nawet trochę lepiej niż było. Na przykład szczególnie kobiety o tym mówią, niektóre, tak? Bo u mężczyzn nieraz pojawiają się pewne problemy z zaburzeniami erekcji, o których będziemy mówili i tak dalej. Niektórzy mówią, ojej, jakby to było, jakby ona była te kilkanaście lat temu taka chętna jak teraz. To by dopiero było. Ale takie sytuacje naturalnie się zdarzają i to te czynniki, o których mówię, dotyczące poczucia bezpieczeństwa robią tu swoje. Z moich obserwacji wynika, że nie z badań, tylko z obserwacji wynika, że właśnie ludzie po przejściach są bardziej otwarci na zweryfikowanie i zmodyfikowanie. Ci, którzy godzą się na pozostawanie w tych zimnych związkach, emocjonalnie zimnych, takich bezdotykowych, cierpią, nie zmieniają i nic już się w ich życiu nie wydarzy. Natomiast ci, którzy są po przejściach, spotykają się, wiedzą, że jeszcze cały czas są młodzi, sprawni, dynamiczni, mają dobrą energię, dobre zdrowie, a jeżeli zdrowie mniej dobre, to dobra relacja seksualna jako składowa zdrowia jako takiego powoduje, że i jakość życia i zdrowia jest postrzegana lepiej. No tak, ale jak mówimy, że są po przejściach pewne pary tworzą nowy związek, to jak wszystko to, co nowe, jest bardziej ekscytujące, jest bardziej pożądane. I jest też taka koncepcja, że bardziej musimy się starać. W tym związku bardziej musimy się starać. To jest tak samo jak w tym pierwszym związku, albo przed jeszcze zalegalizowaniem tego związku. Ludzie się starają, chcą zrobić na sobie dobre wrażenia, później wychodzi jak wychodzi, to i kiedy wchodzimy w nowy związek, no to wówczas powstaje ponowna koncepcja. A jeżeli mamy jeszcze do tego pewien bagaż wcześniejszych doświadczeń wynikających z naszego życia, na przykład ktoś zostaje wdowcem, wdową, prawda? To ma też poczucie oceny tego życia, czy to życie w poprzednim związku było dobre, udane. Tak i czego nie, albo może co straciliśmy z tego związku ze względu na pewien brak intensywności tego związku. I bywa często także tak, że osoby, które się rozwodzą, rozwiodły, mają też poczucie pewnych doświadczeń. Złych, dobrych, często złych z poprzedniego związku. I chcą w byciu w nowym związku trochę wprowadzić zmienić inną jakość tego związku. A to nie, ja to tylko słowo chciałam powiedzieć jedną rzecz, to nie znaczy, że my do tych wielkich zmian partnerów namawiamy, wręcz przeciwnie, my namawiamy do tego, żeby w całych związkach popracować. Ja chciałabym zwrócić uwagę na to słowo tak staranie. Tak. Relacja w związku wymaga codziennego starania. Tak jest. Codziennego dbania o siebie. Codziennego myślenia o sobie. Nie jak o człowieku, który wyznacza nam zadania do zrobienia, zakupy i pranie i sprzątanie, tak jest. Tylko z życzliwością dla emocji i dla ciała, z potrzeby bliskości. Tak. Ale w czasie naszego poprzedniego spotkania mówiłem też z Państwem o takiej kategorii lubić kogoś. I ja nieraz właśnie jak rozmawiamy o osobach w tej późniejszej fazie życia, ich relacjach. I kiedy nieraz pacjenci do mnie przychodzą i mężczyzna mówi, że on jeszcze by bardzo chętnie chciał, albo ale żona już tutaj nie chce, albo odwrotnie, kobieta mówi, że ona jest chętna, gotowa, ale mąż tutaj jakoś nie za bardzo się w tym wszystkim sprawdza i ma ochotę na seks. Wie pani, jak rozmawiamy osobno z kobietą i osobno z mężczyzną, to nieraz powstaje taka sytuacja, że ktoś mówi tak. Nie, jak ja mogę z nią współżyć? Czy ja ją kocham? On mówi tak, kocham. Kobieta mówi, czy ja go kocham? No chyba go jeszcze kocham. Ale jak dochodzimy do tego, o co ich jeszcze łączy, to ona mówi, tak, ale ja go nie lubię. Kocham go, ale go nie lubię. Czyli przyzwyczajenie. Bo, tak, kocham go. On aż się boi powiedzieć, że go nie kocha, bo tak, jak to? Tak. Ale nie lubię go. Znaczy, łatwiej powiedzieć. Mam święty spokój, jak on mnie nie dotyka, mam święty spokój, jak on ode mnie niczego nie chce, ale nie lubię z nim spędzać czasu, nie mam z nim o czym rozmawiać. Nie jest dla mnie interesujący. Nie jest interesujący. On gdera cały czas, jest roszczeniowy. Panie profesorze, no co powiem, pan się nade mną zlituje? Ja mam z nim seks uprawiać? A ja mówię, ale przecież pani go kocha. No ale przecież pan mówię, ale ja go nie lubię. Tak? I ona mówi, że to jest jej prawo do wyboru. Dziękuję. Nie. Czyli teraz już mogę powiedzieć, że nie. Rozmawiamy o parze, rozmawiamy o związku i to jest oczywiście najważniejsze, ale chciałabym, żebyśmy troszeczkę porozmawiali o seksualności kobiet i o mężczyzn. I mamy doskonały przykład, bo zgodziła się z nami porozmawiać pani Katarzyna. Pani Katarzyna 50+. Najbardziej niepokoją mnie stereotypy takie, które odmawiają osobom po 50 atrakcyjności, a szczególnie kobietom. Widzi się reklamy wszystkich środków poprawiających potencję, gdzie jest pan w dojrzałym wieku i przychodzi do niego 20-latka. Dlaczego nie przychodzi do niego atrakcyjna 50-latka? To jest pytanie, jakby kobiety są odcięte, o mężczyźnie z siwą głową mówi się wspaniały, szpakowaty pan, a o pani po 50 z siatką na zakupy stara baba. Myślę, że problemem kobiet jest również to, że nie akceptujemy samych siebie. Ja przechodzę teraz proces starzenia, okres taki przejściowy dla kobiety i sama widzę, jak czasami z niechęcią na samą siebie patrzę, więc jeżeli człowiek patrzy na samego siebie z niechęcią, bo już traci te atrybuty młodości, to myślę, że trudno mu też obudzić zainteresowanie innych osób. Przy takim medialnym, to brzmi banalnie, ale medialnym kulcie młodości, a już jak ma się 40+, to koniecznie operacja plastyczna, jak zaakceptować prawdziwą, zwykłą kobietę? My często mówimy o medialnym kulcie młodości i to dotyczy młodych bardzo osób, a tymczasem okazuje się, że to w taki sam sposób przeżywają 50-latki, 60-latki, 70-latki. Tutaj są dwa problemy, mam wrażenie, czyli postrzeganie siebie i to, w jaki sposób kobiety w tym wieku 60+ są postrzegane. Czy one są niewidoczne, czy one są tylko widoczne właśnie jako pomoc przy dzieciach, wtedy, gdy pojawiają się wnuki? Czy wynika to z rozmów, panie profesorze, pani doktor, w państwa gabinetach? To jest znowuż to, o czym mówiliśmy, to jest nasze mentalne podejście do siebie, co jest w naszej głowie. Nasza słuchaczka ma rację, że często ten mężczyzna w tej późniejszej fazie życia jeszcze szpakowaty, prawda, mówimy, wow, w tym wieku jeszcze dobrze. Tak, ale chcę też powiedzieć, że jednak często i podkreślam, często spotykamy się też z sytuacją, kiedy kobiety są w tej późniejszej fazie życia i my wiemy o tej, że są w późniejszej fazie życia i jeżeli dobrze wyglądają, to także potrafimy podkreślić to, że mimo, że ma tyle lat, jeżeli już chcę koniecznie podkreślać ten wiek, to ona atrakcyjnie wygląda. To, co pani mówi, że są z siatkami. Pewno, że są siatkami, ale 30-latki też są z siatkami, 70-latki też są z siatkami. Tylko, że przychodzi też taki moment, że niektóre osoby po prostu zaczynają także mniej o siebie dbać. Odpuszczać. Tak. Myślę, że zaczynają mniej o siebie dbać i odpuszczać. Ale też w niektórych środowiskach jest tak, że jeżeli ty dbasz szczególnie o siebie, ja już nie mówię o operacjach plastycznych, no to też nie wszyscy akceptują, tak? Tą, mówiąc, no bez przesady, no ona już ma tyle, ma, patrz jak się ubrała, prawda? No mutkę z siebie chce robić. I to też jest takie mentalne podejście. Ja w telewizji nieraz oglądam, to córka mi woła, żebym obejrzał takie programy dotyczące metamorfozy, tak? Tak to się nazywa. Tak metamorfozy. Jest. I tam jest przecież często jest pokazane, że kobieta czy mężczyzna przed metamorfozą wyglądała tak, a po metamorfozie wygląda tak. I to jest często, my nie chcemy wierzyć, że tak. To jest tylko kwestia fryzury, to jest tylko kwestia makijażu i to jest tylko kwestia dobrania odpowiedniej sukienki, odpowiednich spodni, czy odpowiednich butów, czyli pewne zadbania o swój wizerunek. I już ten wizerunek w sensie fizycznym daje nam inne postrzeganie także tej rzeczywistości. I myślę, że to jest w nas, przecież jeżeli my patrzymy na badania, to pewno, że w badaniach moich wychodzi tak, że wiele kobiet ma, ale mężczyzn również, pewne kłopoty dotyczące akceptacji swojego ciała. Tak, no, ale jak się starzeje. No tak, ale to też trzeba sobie zdawać sprawę, że w niektórych sytuacjach jesteśmy w stanie o siebie zadbać, czy o wagę utrzymać, ale taką, jaka by dała nam większą atrakcyjność, ale nieraz niekoniecznie. I tu chodzi o pewien poziom akceptacji tego, jak się wygląda. No, są pewne zmiany i nieraz no, ta tkanka tłuszczowa u tej kobiety występuje w większym stopniu niż występowała kiedyś. No i to, co damy radę z sobą zrobić, to dobrze, ale pewnych rzeczy po prostu nie przeskoczymy i takie utyskiwanie na siebie i na swój wygląd nam niczego dobrego w tym momencie nie przynosi, tak? Absolutnie nie. I to też można zaobserwować kątem oka w oczekiwaniu, aż kobieta się przygotuje do badania ginekologicznego. Jak ona zanim położy się do badania, podkreśla, jaki ma celulit, gdzie jej się marszczy, jak źle wygląda. Mówiąc to wprost do lekarza? Tak, tak. Ona już się sama usprawiedliwia. Już widać, że tego nie akceptuje. Mam takie poczucie, że przy tym badaniu ginekologicznym pani ją widzi tak, jak pani ją widzi. Tak. Ona jest po prostu. I ona mi daje od razu sygnał, czego ona w sobie nie akceptuje. Gdzie mnie do głowy nie przyjdzie, bo ja myślę nad tym, jakie mam wnioski z wywiadu lekarskiego i jak ja ją mam zbadać. I mnie naprawdę to jej ciało w tym momencie, jeżeli chodzi o estetykę, nie interesuje. Natomiast ją interesuje tak dalece, że wpływa na jej, że powoduje jej niższą samoocenę. No i wpływa wprost na życie seksualne, skoro wstydzi się po prostu. Wstydzi się swojej nagości. Tak jest. Generalnie nagości wstydzi się kobieta w każdym wieku. Ten wstyd przed nagością jest u nas rozpowszechniony w naszym kraju bardzo mocno. Nie chcę tutaj wchodzić w sprawę higieny i nagości, ale to też jest bardzo ważny do poruszenia problem w skali kraju. Nagości i higieny osobistej w stosunku do swojego ciała, do spania w majtkach, które właściwie nie wiadomo, jaką ma spełniać rolę. Czy rolę przykrywania wstydu, czy co? Dzwonią dzisiaj, wrócimy do rozmowy, dzwonią dzisiaj do nas panowie, bo zadzwonił pan Jacek, dlatego proszę o założenie słuchawek, a my będziemy rozmawiać. Dobry wieczór, panie Jacku. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Serdeczne pozdrowienia i wieczne uwielbienie dla trójki, która nocą porusza takie tematy. Dziękujemy serdecznie. Ja chciałbym do tej naszej rozmowy dodać to, co mnie najbardziej poruszyło dzisiaj wieczorem, mianowicie użycie przez pana profesora słowa metamorfoza i opowiedzieć o pewnej przygodzie, którą miałem niegdyś na wyspie Bornholm w miejscowości Alinge, gdzie na rynku jest piękna rzeźba. Rzeźba wygląda tak, że kobieta, sądząc po ubraniu, po sylwetce, po lekkim przygarbieniu, no ma już chyba 60 lat. Ciuchy, których rzeźbiarz jej użyczył, są staromodne, klamerki, torebka, której raczej szukalibyśmy na jakimś rynku staroci. Siedzi sobie w skromnej pozycji, taka trochę przykulona, ale zamiast dłoni, z pleców, z ramion wyrastają jej skrzydła i ta rzeźba jest zatytułowana Metamorfoza. I byłem zachwycony tą rzeźbą i postanowiłem, żeby kolega zrobił mi zdjęcie, że obejmuje tą zgrabną, jeszcze ciągle atrakcyjną, ale już staruszkę. I dotknąłem rzeźby i nagle okazało się, że ta rzeźba ma ciepło ludzkiego ciała. Co się stało? Przed chwilą znajdowała się w słońcu i jeszcze nagrzana, jeszcze cieplutka, a już w cieniu, sprawiła, że ta doskonała rzeźba przemówiła do mnie ciepłem ludzkiego ciała, a słowo, które zostało użyte przez artystę, metamorfoza, to oprócz tych skrzydeł, które miała zamiast ramion ta kobieta, miało jeszcze ciepło ludzkiego ciała. I myślę, że ten zachwyt nad obrazkiem, który jest bardzo poetycki, a ja to naprawdę przeżyłem, będzie miłym dodatkiem do dyskusji o sprawach nie zawsze wcale takich trudnych, o czym mógłbym powiedzieć, ale ze względów towarzyskich nie mogę. Niemniej dziękujemy serdecznie panie Jacku za telefon i dziękujemy również za tę opowieść, bo to jest opowieść o tym, że zwracamy jednak uwagę. A ja chciałabym zwrócić uwagę, że rozpoznanie dotyku, rozpoznanie ciepła było możliwe za sprawą dotyku. Czyli dotyk jest niezbędnym narzędziem w seksualności, w doświadczaniu drugiego człowieka. I proszę pamiętać, że dotyk jest pierwszym narzędziem, pierwszym zmysłem, jakim matka porozumiewa się z nowonarodzonym dzieckiem. Ona nie ma innej możliwości porozumienia się z dzieckiem, jak tylko dotykiem. I wszystkie badania i obserwacje, które pokazują i mówią o relacji ludzi starszych, tych 80 plus chorych, chorych z demencją starczą czy z Alzheimerem, pokazują, jak istotny jest dotyk w ich polepszaniu stanu zdrowia. Czyli dotyk łaskanie, otwiera, przytulanie. Tak, dotyk otwiera na seksualność. Bo my mówimy tu dzisiaj dużo o seksualności, o możliwości współżycia. Ale właśnie warto także, i to w każdym wieku, bez względu na to, jakim jesteśmy, ale w tej fazie także życia szczególnie, tutaj podkreślić wartość dotyku w naszym życiu. O tym bardzo pięknie też i dużo pisała doktor Michalina Wisłocka w sztuce kochania. I ona mówiła, jak ważny jest dotyk, jak ważna jest bliskość, jak ważne jest przytulenie. I w czasie naszej ostatniej rozmowy mówiliśmy o naszej książce Janusza Wiśniewskiego i mojej intymnej rozmowy, nie tylko o miłości, tak jest, gdzie dużo podkreślaliśmy kwestii związanej z chemią miłości. Mhm. Ale także, gdzie w tej książce mówimy, dlaczego dotyk w naszym życiu jest ważny. Mamy prawo ze względów zdrowotnych nie najlepiej się nieraz czuć. Mhm. Mamy prawo nieraz nie mieć zbyt intensywnego seksu lub rzeczywiście to współżycie na jakimś etapie może zanikać. Ale to wcale nas nie zwalnia, jeżeli tak w ogóle można powiedzieć, od tego, żebyśmy się mogli do siebie przytulić. Tak, dlatego, jest, że może być tak, że przychodzi też taki wiek i nie może być dla ludzi młodszych także, ale pewnie, że jest większy proces zmęczenia. Jednak aktywność typu współżycie bywa też dla niektórych, dla wszystkich, pewnym wysiłkiem fizycznym. Dla niektórych z różnych powodów, na przykład zdrowotnych, może to być pewna trudność i obciążenie. Ale dotyk nie obciąża. Dotyk energetyzuje nas. W związku z tym można nieraz powiedzieć tak, że okej, ja nie będę z tobą współżyła, czy ja nie będę dzisiaj z tobą współżył, ale się do ciebie przytulę. Często my boimy się takiego dotyku na zasadzie przytulania, bo mamy takie poczucie, wow, jak on się do mnie przytuli, to ona sobie przypomina tak, jak on się do mnie przytulał, tu mnie obejmował, tam mnie obejmował, tu miał wzwód, tutaj, tam ją dotykał i od tego się zaczynała gra wstępna i dochodziło do współżycia, na które ona nie ma ochoty. A on nieraz też nie ma ochoty. Natomiast ludzie powinni to sobie nieraz powiedzieć, nie będziemy współżyć. Ale to jest teraz, to mówimy tak o jest, takiej porze, kiedy jest późno w nocy. Może ludzie leżą sobie, niektórzy w łóżkach. I to jest taki dobry moment także do tego, żeby się przytulić, dlatego że właśnie to przytulanie wytwarza nam to, co związane jest z endorfiną w naszym organizmie. A to daje nam poczucie bliskości, błogości, spokojnie, przyjemności, odprężenia. I my w ogóle podkreślamy, bez względu na to, w jakim jesteś wieku, to ludzie powinni przytulać się minimum dziennie 4 razy chociaż po 20 sekund. Najlepiej by było, żeby się przytulali chociaż 8 razy po 20 sekund. A jeżeli ktoś powie, że mam szansę na to, żeby się przytulać częściej i dłużej, to jest dobrze. I to jest nie tylko dlatego, że ktoś jest z kimś w łóżku, ale ktoś jest w kuchni, ktoś jest w pokoju, ktoś przychodzi, ktoś dla nas bliski. I ten dotyk, to przytulanie, to wtulenie się do siebie jest takim misiaczkiem, prawda? Takim misiaczek. Dlaczego my mówimy nieraz, że na przykład dajemy dzieciom, które są w sytuacji stresu, czy jakiegoś po wypadku, prawda, i miśka, tak dalej, dajemy miśka do przytulenia. Bo misiek jest tym stworzeniem, który ma w czasie właśnie przytulenia dać nam poczucie bliskości, błogości. I my się cieszmy z tym, że ktoś chodzi po naszym domu, do kogo my się możemy przytulać. I czy ten ktoś wygląda na miśka ze względu na kilogramy, czy ona jest szczupła, czy on jest chudy, prawda? To ludzie właśnie powinni się przytulać, bo to wytwarza nam tak w nas dobrą energię. Ja się strasznie dziwię, jak tego, że ludzie u nas się, mam wrażenie, wstydzą przytulać. A przecież można oglądać telewizor, można oglądać film, można coś i można się do kogoś przytulić, można kogoś pogłaskać, prawda? To jest, no, a my mam wrażenie, wie pani, jeszcze tylko dokończę, to, że my częściej nieraz, ja myślę o kobietach, że częściej kobiety nieraz głaszczą swojego kota niż swojego męża. Jak niektórzy, ja mam pacjentów, którzy są zazdrośni o kota w domu, bo mówią do mnie tak, panie profesorze, ja to bym chciał być kotem swojej żony, prawda? Ja mówię, dlaczego? No bo jak ona go sobie położy na kolanach i tak go głaszcze, to ten kot się wywija i w jedną stronę, i w drugą, i mruczy, a jak ja do niej podejdę, to ona mówi, odejdź przecież nie.